Джордж Буш, 43-й президент США. From the date the president de Russia. Mikhail Alesh. Nikolai Ulazimir. Rimoshevsky Vito. Sanyuko Andrei. Tatkevich Mikola.